ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce Ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lutego, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Bronisław Komorowski ponownie wystartuje w wyborach prezydenckich. Zachęcają mnie do tego wysokie oceny mojej pracy. A to jeden z powodów decyzji. Rząd w Berlinie dementuje doniesienia niemieckiego dziennika. Według Süddeutsche Zeitung Merkel i Hollande chcą dać prorosyjskim separatystom większy obszar na wschodzie Ukrainy. Liderzy Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych szykują ogólnopolskie akcje protestacyjne. Opozycja wini za to rząd. Ta deklaracja chyba nikogo dziś nie zaskoczyła. Zamierzam ubiegać się ponownie o wybór na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wczoraj poznaliśmy datę wyborów prezydenckich. Dziś Bronisław Komorowski potwierdził swój w nich start i tak tłumaczył, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Zachęcają mnie do tego wysokie oceny mojej pracy, wysoki poziom zaufania. Widzę w tym akceptację zaproponowanego przeze mnie i realizowanego przez 5 lat modelu prezydentury opartej o dialog, współpracę i poszukiwanie tego, co nas łączy, a nie dzieli. Start Bronisława Komorowskiego w wyborach był pewny. Sondaże wskazują, że może wygrać nawet w pierwszej turze. W to nie wierzy opozycja, która wystawia swoich kandydatów. Komentarze w Sejmie w tej sprawie zbierała Agnieszka Rucińska. Szefowa sztabu Andrzeja Dudy, Beata Szydło z PiS, jest przekonana, że Bronisław Komorowski pewny zwycięstwa być nie może. Na pewno będzie druga tura. Andrzej Duda wchodzi z Bronisławem Komorowskim do drugiej tury. Andrzej Duda walczy o zwycięstwo. O wielkiej mocy swojej kandydatki Magdaleny Ogórek przekonany jest też sztab SLD. Leszek Miller postrzega obecnego prezydenta jedynie jako człowieka partii rządzącej, który podpisuje wszystkie rządowe ustawy. Pan prezydent Komorowski występuje też jako notariusz rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Szef klubu PO Rafał Grupiński uważa, że wybory rozstrzygną się na korzyść Bronisława Komorowskiego i to w pierwszej turze. Mamy dublerów wystawianych lub osoby, które kompletnie nie są jeszcze przygotowane do zarządzania państwem. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 10 maja. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Teraz doniesienia z Berlina o spotkaniu w Kijowie. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji rozmawiają z prezydentem Ukrainy o pokoju w Donbasie. Dziennik Süddeutsche Zeitung twierdzi, że zasadniczym punktem niemiecko-francuskiego planu pokojowego jest bezzwłoczne uzgodnienie zawieszenia broni i przyznanie separatystom daleko idącej autonomii na obszarze większym od dotychczas ustalonego. Angela Merkel i François Hollande zabiegają o to, by wprowadzić plan natychmiast w życie, napisano na stronie internetowej niemieckiego dziennika. Ale rząd w Berlinie dementuje te doniesienia. W Kijowie poinformowano natomiast, że prezydent Ukrainy chce kontynuacji rozmów pokojowych z Rosją w ramach porozumień z Mińska, a mieszkańcom zajętego przez prorosyjskich separatystów Donbasu oferuje wolną strefę gospodarczą i wznowienie finansowania z budżetu państwa. Rolnicy zapowiadają rozszerzenie protestu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wciąż bez porozumienia, a ogólnopolskie akcje protestacyjne szykują liderzy Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych. Domagają się rozmów z premier Ewą Kopacz, a chcą rozmawiać o podniesieniu najniższych wynagrodzeń, likwidacji umów śmieciowych czy odmrożeniu płac w budżetówce. Koalicja wskazuje polityczne podłoże protestów i wytyka związkowym liderom ich bezpieczne etaty. Opozycja obarcza winą rząd. I o tym Iwona Szczęsna. Problemem polskiego państwa nie są związkowcy, ale zła władza, uważa szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Która nie rozmawia z grupami społecznymi, która nie prowadzi dialogu społecznego. Brak dialogu kończy się na ulicy, zgadza się rzecznik SLD Dariusz Joński. Dobrze, że walczą o ludzi pracy i walczą z tym rządem, który jednak przez te ostatnie 7 lat udowodnił, że był taki antyspołeczny i antyludzki. Na związki związków z polityką wskazuje rzecznik PSL Jakub Stefaniak. Pan Izdebski, który kiedyś był senatorem samoobrony, a w 2007 roku kandydował bez powodzenia zresztą z list PiS-u. Jeśli chodzi o pana przewodniczącego Guza, no to też chyba nie kryje tego, że bardzo blisko jest mu do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński zarzucił związkowym liderom cynizm i niszczenie dialogu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. I jeszcze informacja zza oceanu w tym serwisie. Papież Franciszek przemówi w amerykańskim kongresie. Dojdzie do tego 24 września. Jak mówi speaker Izby Reprezentantów John Bonner, to będzie historyczne wydarzenie. Jego świątobliwość będzie pierwszym papieżem w historii, który przemówi do połączonych izb kongresu. Jesteśmy zaszczyceni, że Ojciec Święty przyjął nasze zaproszenie i w imieniu Amerykanów oczywiście czekamy na jego przesłanie. W czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych papież pojawi się także na światowym spotkaniu rodzin w Filadelfii, odwiedzi też siedzibę ONZ-u w Nowym Jorku. To był serwis Trójki. Podsumowanie sportowych wydarzeń dnia i Monika Sułkowska. W polskim sporcie najbardziej elektryzującą dziś wiadomością była rezygnacja Mirosława P. z funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przekazał ją listownie. Jak napisał, aktualna sytuacja osobista nie pozwala wpływać na działanie związku i służyć siatkówce. Mirosław P. jest podejrzany o korupcję i przebywa w areszcie. Zostanie w nim przynajmniej do maja. Kto teraz będzie nowym prezesem? Dowiemy się wkrótce, mówi wiceprezes związku Witold Roman. Prezes zostanie wybrany przez zarząd spośród członków zarządu wybranych podczas sprawozdawczo-wyborczego zebrania, które miało miejsce 1,5 roku temu. Nie ma co czekać, trzeba będzie zastanowić się tylko decyzją kolegialną, kto jest tą osobą, która jest w stanie poprowadzić związek w tym delikatnym, o tak to nazwijmy, momencie. Mirosław P. i jego zastępca Artur P., który jeszcze w ubiegłym roku złożył rezygnację ze swojej funkcji, mieli przyjąć łapówki o łącznej sumie prawie 1 000 000 zł, grozi im do 12 lat więzienia. Drugi półfinał Pucharu Narodów Afryki zakończył się sporym skandalem. Na boisku działy się niesłychane rzeczy i wcale nie mam tu na myśli pięknych goli. Zaczęło się od rzutu karnego dla Gany w końcówce pierwszej połowie. Ta decyzja nie spotkała się z aprobatą kibiców miejscowych, którzy zaczęli obrażać sędziego, a w kierunku boiska z trybun poleciały butelki i puszki po piwie. W końcówce drugiej połowy spotkanie zostało przerwane na prawie 40 minut po tym, jak kibice wtargnęli na murawę i zaczęła się awantura. Mecz udało się dokończyć, Gana awansowała do finału, pokonała Gwinę Równikową 3-0, a o zwycięstwo w pucharze zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Austriak Hannes Reichelt wygrał supergigant Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim w Beaver Creek. O 0,11 sekundy wyprzedził sensacyjnego srebrnego medalistę Kanadyjczyka Dustina Cooka. Trzeci był Francuz Adrien Thieu. Jedyny Polak, Maciej Bedliński, nie ukończył przejazdu. Do mety nie dojechał także Amerykanin Bode Miller, który do momentu upadku miał najlepsze międzyczasy. Tuż przed metą zahaczył jednego tyczkę i przewrócił się przy prędkości blisko 100 km na godzinę. Wstało w własnych siłach, nie wiadomo jeszcze co z jego zdrowiem i z dalszymi startami w mistrzostwach. Przed nami pochmurna noc z rozpogodzeniami. Na południu możliwe niewielkie opady śniegu, a na Mazurach mgła osadzająca szać. Od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 na Mazowszu i minus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, choć na południu zbierać się będą chmury, które znów przyniosą śnieg. W Augustowie minus 3 stopnie, w Warszawie i Bydgoszczy minus 1, w Kielcach i Poznaniu 0, w Gdańsku i Szczecinie, a także od Wrocławia po Rzeszów plus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Hey world, you rumble in the jungle tonight. generation like a meteorite. Satellite, laser beam, with you in their sights. And with the Patriot Act, they took all your rights. Don't ever doubt the power of just one mind. Or the worldwide power of just one rhyme. Don't ever doubt the force of the baseline. Or a record going round to burn the house down. You got to let go of remote control. You got to let go of remote control. You got to let go of remote control. Bardzo lubiany w audycji Soul Muzyka Duszy Michael Franti i zespół Spearhead. Dziś naszym gościem będzie Andrzej Cała. Za chwilę dopuścimy go do głosu i będziemy rozmawiać o muzyce, o antologii polskiego rapu, a może nawet i trochę o sporcie, a jutro rocznica urodzin Boba Marleya. And the unity we must have to start now. Because, I mean, how long would we have to suffer? People just learn these things that we must be united. That's right. Truly, we're involved in a struggle. So what we gonna do? We gotta make it right for our people, for our forefathers and mothers. That's right. We must be united. For the seeds. We must be united. We must be united. Spiritual warriors. Woman, hold her head high. Cause her son had been shot down in the street and died from a stray bullet. Woman hold her head and cry, explaining to her was a passerby. Can she work it out? How can she work it out? Now she knows that the wages of sin is death. Give doctor his life. She cried. I know Johnny was a good man. Any attempts to change. change my stance, son, would be futile. Nah, things for you may never get easier. Ooh, cha. Supreme, the color scheme. Why brothers die over dirty cream? Yet worthy dreams may be obtained by worthy beings. Homicide statistics, obituary columns, numerous names listed, different violent types of behavior depicted. They murdered my brethren. He was a good man, protected his fam. We all respected this man. Still, his life got held up like liquor stores or old school jams. What goes around resurfaces. Now, is it worth a kid? Do you really want to get out the game? Get out. I know you're nervous, kid. Ah, you're caught up like my boy Bokeem in the flick. Plus, we know reality's much more worse and much more sick. Your cerebral, I probe vocals, canvas your earlobes, destroying all microbes. The ill dynamic psychoanalyst. So, understand it this. Beautiful world as we know it is definitely at risk. Righteous soldiers profess to be triumphant in battle. Loud cries from the cells, many cages rattle. Fire radiates heat, ice radiates cold. I radiate thoughts and ideas, all things within my control. Some men travel down twisted roads, and innocent lives been lost. May God bless his soul. Barney was a good man. So was my man Big. Rest in peace, Ben. Peace, man. So was my man Pac. Rest in peace, Pac. Peace, Pac. Rest in peace, Pac. So was so many other brothers. Too numerous to mention. Time is now. For us to fight for what is ours, rightfully. As it was prophesied from the beginning, so shall it be, Lubisz tę płytę? Tak średnio, ja nie jestem fanem reggae, szczerze mówiąc, i od czasu do czasu jakieś pojedyncze udziały gościnne na płytach hip-hopowych czy soulowych mi pasują, natomiast ogólnie co do całego gatunku niespecjalnie przepada. Andrzej Cała, dziennikarz, pisarz, biograf polskiego hip-hopu i czarnych brzmień oczywiście, fan piłki nożnej, romantyk, smakosz. A tak naprawdę, o czym państwo nie wiedzą, a ja mam przyjemność, bo to jest przyjemność śledzenia prywatnego profilu Andrzeja, to jest niezwykły obserwator życia Warszawy. I to jest fantastyczne. Ja już kiedyś powiedziałem mu to prywatnie, a teraz powiem to publicznie. Otóż Andrzej, ty zacznij pisać książki, bo ty masz po prostu styl, który inny niż Grzesiuk, ale jesteś równie fajnym obserwatorem tego, co się w Warszawie dzieje. Dobry wieczór, dziękuję. Trochę mi złamał głos w tym momencie. Dobrze, pretekstem do spotkania naszego dzisiejszego jest antologia polskiego rapu, która tutaj sobie stoi. To jest ta wersja taka najbardziej ekskluzywna, czyli gdzie wszystko jest, i plakat, i płyta, i książka. Pierwsze moje pytanie jest, ile czasu zajęło ci pisanie tekstów do tej książki? Znaczy, zacznijmy od tego, że nie mi, bo to jest praca zbiorowa, w której udział też wzięli Marcin Flint, Dominika Węcławek, Kamil Jakuza-Jeczyński, Tomek Cenę, Klejf. My z Dominiką i z Marcinem stworzyliśmy komplet, no z małą pomocą Marcin, Jakuzy, komplet 50 profili artystów i opis 200 nagrań, które przekrojowo najlepiej oddają polski hip-hop. No, to był mniej więcej rok i dwa miesiące, to był taki czas, który od podstaw, od rozpoczęcia pracy, od stworzenia konspektu, jakby pojedynczych materiałów, jak one mają wyglądać, do oddania ich w takiej finalnej wersji. A powiedz mi, dlaczego właśnie taki, a nie inny zestaw na przykład autorów? Mieliśmy spotkanie z jakby inicjatorami całego tego zamieszania, którym jest Narodowe Centrum Kultury. Ja byłem na pierwszym z CNE, który mnie zaprosił do tego, i wiedziałem, że samemu się nie będę w stanie podjąć tak dużej pracy, bo pracuję też na co dzień. Jestem normalnie... Nie jestem freelancerem. Radia. Tak wyszło, tak. tylko akurat pod innym adresem. I akurat wtedy to też jeszcze pracowałem w jednej z wytwórni muzycznych, ale to bez znaczenia akurat. Wiedziałem, że Dominika i Marcin to są osoby, których teksty lubię czytać. Wiedziałem, że są w 100% profesjonalni w tym, co robią. I podają, kochają hip-hop. Kochają hip-hop, tak. Nie robią tego dlatego, że daje im to tylko i wyłącznie jakieś tam profity, ale robią to dlatego, że jest to ich pasją i stwierdziłem, że jeżeli się zgodzą, to będzie właśnie praca zbiorowa pasjonatów, a chyba na tym wszystkim jakby powinno zależeć też odbiorcy zawsze, żeby to, co czyta, nie było dziełem tylko i wyłącznie sprawnego wklejacza Ctrl-C, Ctrl-V, ale człowieka, który czasem posiedzi te 2-3 godziny w nocy dłużej, ale będzie chciał wszystko dopieścić i kosztem nawet właśnie zawalonej nocy mieć tę satysfakcję 100% z tekstu, który jest dobry. Pasja. To jest słowo klucz naszej dzisiejszej rozmowy i pasja to również słowo klucz do następnego utworu. A jaka była związana z nim historia i z Andrzejem i ze mną, o tym Państwu opowiem, jak go posłuchamy. Miałem opowiedzieć historię związaną z tym wykonawcą The Internet i Don't Cha. Było to tak, że mniej więcej chyba gdzieś we wrześniu albo w sierpniu ubiegłego roku dostałem link od Andrzeja z informacją: stary, posłuchaj tego, bo to może być hit jesieni. Posłuchałem, rzeczywiście to brzmiało fantastycznie. Szybko zakupiłem teledysk, ponieważ gdzieś tam miksuję sobie teledyski na imprezach i rzeczywiście ludzie fantastycznie się przy tym bawili i od tej pory bardzo polubiłem i ten utwór, i to właśnie Andrzej mi go pokazał. Kolejny przykład pasji po prostu. O, a ty pytałeś, jaka była historia. Taka prosta historia z tym związana. No tak. Wróćmy do twoich książek, już nie tylko do antologii polskiego rapu. Pozwoliłem sobie wszystkie przynieść i tę naszą wspólną, czyli Leksykon Muzyki Soul R&B i pierwszą twoją rzecz, taką dużą, którą zrobiłeś, czyli Bity, Rymy, Życie. Dziś książka absolutnie już kultowa, którą napisałeś z Radkiem Miszczakiem. Powiedz mi, czy zmieniałeś technologię podczas pracy nad poszczególnymi książkami? To znaczy, siłą rzeczy wyglądało to inaczej, dlatego że kiedy zaczynaliśmy pisać Bity, Rymy, Życie w 2004 roku z Radkiem, jeszcze nie było dostępu do takiej ilości informacji w internecie, która jest w tej chwili, więc siłą rzeczy więcej wiadomości wyciągaliśmy z wytwórni, próbowaliśmy się kontaktować mailowo z wydawcami ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Później było trochę łatwiej już przy duszy, rytm, ciało, bo tutaj jakby wejście wielu portali informacyjnych, nie ukrywam, że też Wikipedii, która na przykład pozwala szybko odnajdywać informacje na temat wyników sprzedaży danej płyty, danych rocznikowych i tego typu. A w przypadku antologii polskiego rapu było jeszcze inaczej, bo tutaj sięgaliśmy już w zasadzie do rozmów z artystami, ten internet. No jakby wróciliśmy trochę do podstaw, którą powinna być właśnie praca z artystą. No ona była niemożliwa w przypadku książek poświęconych artystom z zagranicy, no bo z nikomą częścią z nich mogliśmy mieć kontakt. Natomiast czy zmieniła się... Wydaje mi się, że z czasem o wiele łatwiej się pisze, o wiele szybciej się pisze, bo siłą rzeczy nabierasz doświadczenia. Wszystko ci jakoś łatwiej i szybciej wypada spod klawiatury. Natomiast... Poza tym piszesz na co dzień recenzje, więc to jednak dużo łatwiej jest pisać wtedy, jeżeli już się ma pewne doświadczenie. Ja na przykład nie lubię pisać. I to mówię wszędzie mi wobec, raczej jestem typem dziennikarza, który lubi mówić. I stąd taką niechęć czuję do pióra. Poprosiłem Andrzeja, żeby dzisiaj do naszej audycji wybrał kilka utworów i wybrał w jego zestawie są dwa utwory polskie. To oto pierwszy z nich. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. Ja to mogę się domyślać, dlaczego ten utwór wybrałeś, natomiast słuchacze nie bardzo wiedzą. Proszę. To znaczy, tutaj łączą się wątki dwóch pasji. Raz, że po pierwsze jestem warszawiakiem, więc to też ma duże znaczenie. Po drugie, Czesław Niemen był jednym z pierwszych artystów, którego muzyką zafascynowali mnie rodzice. I jeden z pierwszych winyli, który pamiętam, to była Terra de Florata, kupiona, wracając z przedszkola kiedyś z mamą za rękę w sklepie polskich nagrań na skrzyżowaniu Nowego Światu z Świętokrzyską. Był taki sklep. A dwa, siedzimy blisko miejsca, które jakoś tam uważam za trzeci dom, czyli stadionu Legii, więc tutaj automatycznie się gdzieś wszystko zazębia ze sobą i dlatego Niemen. Dobrze, a czy pamiętasz swoją pierwszą płytę, którą kupiłeś? Czy tutaj będzie problem o tyle, że właśnie wspominam te wycieczki z mamą do sklepu polskich nagrań, natomiast tak w pełni świadomie swoją. To pewnie byłaby kaseta po pierwsze, po drugie nie do końca. I pamiętam jakby okoliczności, które towarzyszą kupowaniu kolejnych kilku tysięcy płyt, natomiast no, z tą pierwszą jakby niestety dziewiczą jest mały problem jest i luka w głowie. Mhm. Kolejny utwór, który chcemy zaprezentować, to D'Angelo z najnowszej płyty. I od kilku tygodni, od kiedy ukazała się ta płyta, po prostu dajesz wszemi wobec do zrozumienia wszystkim, że autentycznie cieszysz się, że wreszcie wydał i że ta płyta jest tak znakomita. Co tak cudownego jest w twórczości D'Angelo? Jest szczerym artystą, jest artystą, który nigdy nie szedł na żadne kompromisy. No i jest to, jak on pilnuje każdego nagrania, to ile emocji jest w jego muzyce, jest niesamowite. A ta płyta cieszy też z takiego bardzo ludzkiego powodu, że on wrócił po długim zakręcie, po wielu trudnych chwilach w życiu i być może dowiódł też wielu osobom, że warto jednak cały czas walczyć jakoś tam ze swoimi demonami, ze swoimi problemami. I przychodzi później nagroda, więc to cieszy. Cieszy nie tylko jakby sam fakt, że ta muzyka jest najwyższej możliwej jakości. Też to, że właśnie została nagrana bez udziału jakiegokolwiek sprzętu komputerowego. To wszystko jest zagrane naturalnie, analogowo. Jest to z pełnym szacunkiem do właśnie muzyki, do jej korzeni. A zarazem wciąż świeżo i w taki sposób, w jaki potrafią to robić tylko geniusze. No i wydaje mi się, że D'Angelo jest absolutnie geniuszem soulu na miarę nie tylko naszych czasów, ale wydaje mi się, że kiedyś historia go oceni jako jednego z największych w dziejach. Ja dodałbym tylko jeszcze jedną rzecz. Otóż dostał od Pana Boga talent i tego talentu nie zmarnował. D'Angelo. Thank you. Do Berlina jedziesz na koncert? No jeżeli się nic złego po drodze nie przydarzy, to tak, planuję walentynki w Berlinie z D'Angelo. Dobrze, czy to 14 czy 15? 14. 14. D'Angelo w Berlinie, jeśli państwo jeszcze będą chcieli się wybrać, to jeszcze pewnie można bilety kupić. Zachęcamy obydwaj z Andrzejem, bo na pewno to będzie niesamowite wydarzenie. Ja mam tutaj konflikt interesów, od razu ci powiem, bo 13, 14, 15 to jest weekend gwiazd NBA. I jest taka koncepcja bardzo ciekawa, która mam nadzieję, że się uda, ale to jeszcze nie chcę o tym mówić za wcześnie. Trzymam kciuki. Dobrze, D'Angelo, kolejne nagranie, które wybrałeś, to Jill Scott Heron. Dlaczego? No, mam ostatnio jakiś taki moment powrotu, fascynacją Heronem, generalnie sposobem, w jaki on pisał o ludziach, w jaki sposób opisywał świat. To jest coś, do czego chyba każdy jakoś człowiek musi dojrzeć, żeby w pełni zrozumieć tę jego twórczość, w pełni docenić też to, jak prostymi środkami on osiągał cel. I to jest właśnie w muzyce coś, co ostatnio jakoś sprawia mi dużą frajdę, bo mieliśmy D'Angelo. Tam też na jego płycie nic nie jest przesadzone. I u Herona tym bardziej, na albumie Winter in America z 1974 roku. Nie można powiedzieć, że to jest ubogość środków, natomiast jest to postawienie na prostotę, na siłę przekazu i... Asceza, tak można powiedzieć. Może trochę tak, a dwa, no sam autor jest postacią na tyle fascynującą, że warto wrócić i poznawać takich ludzi, bo to są ludzie, którzy tworzyli soul, to są ludzie, którzy też w pewnym stopniu tworzyli współczesną popkulturę, o czym nie każdy musi wiedzieć. I no i mieli olbrzymi wpływ na hip-hop. Mieli olbrzymi wpływ na hip-hop i, tak. I być może też to, jakie mieli problemy, uchroni niektórych przed sięganiem po pewne rzeczy. Said about your city living. They told us that the streets were paved with gold. And some of us believed them and left our homes and came looking. But that was just another story they told. I got to get back and see my people someday and someway. My old Uncle Henry don't believe them airplanes. Lord, you know he sure been good to me. Gave me piggyback rides down them dusty highways. When I came just up to his knees, I got to get back and see my people someday and somewhere. I never thought I'd be lost and searching for one warm friendly smile. I never thought I'd be running through them city streets like a newborn child. No, no, no. Searching for one warm, friendly smile. I never thought I'd be running through the city streets like a newborn child. But here I am and I got me some people and I know that they love me. And I know just where to look this time. Collard greens and cornbread on my Sunday dinner. And don't you know that make me think it's working out fine. When I get back to see my people someday and somewhere and someday and somewhere and someday and somewhere. Teraz będę trochę hałasował, ale państwo wybaczą. Natomiast dam Andrzejowi kilka płyt. Andrzeju, proszę do obejrzenia. I powiedz mi, co czujesz, jak bierzesz płyty winylowe do ręki i do takich artystów? W przypadku Łony dużą przyjemność. W przypadku Nightmarks Electric Trio jeszcze większą. W przypadku Sztigar Bonko zazdrość, że posiadasz ten winyl. Podobnie z STR-em. Myślę, że wszyscy czujemy dużą radość, że w Polsce coraz więcej wychodzi winyli z muzyką naszych artystów. Wypada się tylko cieszyć, że jest taka oficyna jak You Know Me, że Tytus kontynuuje swoją często dosyć organiczną pracę i tytaniczną. Alkopoligamia naprawdę można było płyty długo wymieniać, tak. Bo widać zaangażowanie tych ludzi. Zresztą kiedyś pisałem o tym tekst, że to, że polski hip-hop się ciągle rozwijał, że polska muzyka jakoś też również taka nie tylko hip-hopowa, ale właśnie takie około elektroniczne, soulowe rzeczy się rozwijają, to jest tylko i wyłącznie kwestia pasji i radości stworzenia. Wielu ludzi, którzy przez to nie dojadają, nie dosypiają, natomiast mają tę gigantyczną dawkę miłości do muzyki. No właśnie, a propos miłości do muzyki, ponieważ króluje takie powszechne powiedzenie, że ludzie, którzy fascynują się hip-hopem, nie słuchają innej muzyki. A to jest nieprawda, po pierwsze. I to już nie, w ogóle nad tym wątkiem się nie rozwijajmy. Natomiast jest wielki szacunek w środowisku ludzi, którzy kochają czarną muzykę, dla polskiej starej muzyki. Następny utwór, który wybrałeś, to jest utwór zespołu Bemi Beck. I powiedz mi teraz, dlaczego właśnie tę piosenkę wybrałeś? Mówiąc szczerze, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ten utwór był samplowany już w polskich kawałkach hip-hopowych i można odnaleźć jego fragmenty. Dwa bemowe frazy, to jest album absolutnie magiczny, absolutnie przepiękny, absolutnie dający człowiekowi tak dziwny zastrzyk i z jednej strony melancholii i optymizmu, że nie sposób tego opisać słowami. O takiej muzyce się nie powinno mówić, to się powinno słuchać. Dobrze, zatem proszę bardzo, posłuchajmy. Tam wiosną pachnie ziemia i tam nie. ma nas. Tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nieba nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nieba nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nieba nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nieba nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, gdzie nie ma nas, tam, fantastycznie to brzmi, chociaż tyle lat minęło i znowuż mamy do czynienia z prawdziwą muzyką, z żywymi instrumentami, z żywymi muzykami. Andrzeju, powiedz mi, Andrzej Cała jest dzisiaj naszym gościem, cały czas u nas w studiu. Powiedz mi, czy jest taki polski artysta, którego biografię chciałbyś napisać? Jest dwóch, ale dopóki... To znaczy, jednego na pewno się nie podejmę i to jestem już w 100% przekonany tego, bo mam za mało wiedzy, a niestety nie byłoby możliwości dojść do źródła, gdyż jest artysta już nieżyjący. Kto? Graliśmy dzisiaj wcześniej. Czesław Niemen. Dokładnie. Tak. Natomiast... Nie, no jest kilka osób z środowiska hip-hopowego, które uważam, że jak najbardziej nadawałoby się na, jeżeli nie ciekawą biografię, to bardzo ciekawy wywiad rzekę. Natomiast to jest kwestia przełamania też pewnych barier nie u mnie, jako u ewentualnego twórcy czy współautora, tylko u osoby, która by musiała podejść do tego dojrzale, szczerze i wiedzieć, że być może taką książką by pewne mosty za sobą spaliła, natomiast byłaby na tyle gotowa i dojrzała, żeby zrobić to w 100% szczerze, poważnie i żeby za 3 lata nie powiedzieć, co ja zrobiłem i do czego ty mnie namówiłeś. A czy przyjdzie taki moment kiedyś w polskiej radiofonii, że w mainstreamowych stacjach radiowych zagości tak już na stałe hip-hop? Myślę, że tak. To znaczy... Powtarzam odpowiedź od 10 lat w ten sposób, ale myślę, że... Obydwaj tak mówimy. Tak myślimy, bo ten wątek idealizmu, jakiejś takiej pracy organicznej jest. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby single z najlepszych polskich płyt hip-hopowych miałyby nie znajdować miejsca w nawet takich właśnie poważnych miejscach jak Radio dla Ciebie, jak Radio Trójka, jak Jedynka. W Trójce to, są, to już się dzieje. Dokładnie, już się dzieje, więc to jest kwestia pewnie przełamywania pewnych barier, cały czas jakby tego muru, który... Tak, mamy dwie audycje o czarnej muzyce, dokładnie. trzy audycje. Nawet. Ja mam dwie w Muflon, tak, świetna. A Ostry na liście przebojów, także to już jest, się dzieje. Dobrze, następna wykonawczyni również, jak zresztą wszyscy pozostali, jest również bliska mnie, zatem posłuchajmy Jill Scott. Life like it's golden, living my life like it's golden, living my life. Za co lubisz Jill Scott? Za wyjątkową osobowość. Miałem niesamowity zaszczyt zrobić z nią wywiad i uważam, że jest tak fantastyczną osobą, że no, trochę mi łezki poleciały po tej rozmowie. Byliśmy z Radkiem Miszczakiem wówczas gośćmi w sali kongresowej na koncercie i to, w jaki sposób do nas podeszła, to jaką osobą się okazała. No, to była największa frajda jakby z tego, jakiej pracy się podjąłem w życiu i tej pasji. No, takie momenty dają zastrzyk energii na bardzo długo. Potwierdzam wszystko, co powiedział Andrzej, dlatego że miałem przyjemność zapowiadać ten koncert i naprawdę było fantastycznie. Na zakończenie posłuchamy jeszcze utworu, który jest ci bardzo bliski i bardzo osobisty, Tribe Called Quest, The Love. Dzisiaj naszym gościem był Andrzej Cała, dziennikarz, pisarz, człowiek, który kocha muzykę i muzyka jest jego pasją. A ja ci, Andrzeju, życzę jednego, żebyś napisał książkę, która tak dobrze się sprzeda, żebyś mógł z tego żyć przez wiele lat, kupować sobie płyty, jakie chcesz i chodzić sobie po takich ulicach Warszawy, po jakich sobie wymarzyłeś. Dziękuję. Bardzo proszę. Andrzej Cała był naszym gościem. To była audycja Soul Muzyka Duszy. Do usłyszenia, mówi Hirek Wrona. Na zakończenie A Tribe Called Quest. So many people right now motivated to do bullshit for some bullshit reasons. But we about to put it inside of a love perspective, like love. We do it all for the love, y'all. Yeah, we do it all for the love, y'all. Whether white, black, Spanish, ain't a thug, y'all. We do it, we give it all for the love, y'all. We just giving it all for the love, y'all. We do it all for the love, y'all. We in the party, put your hands up, yeah, y'all. Yeah, we do it all for the love, y'all. Love getting down in the love of cool breeze. Love seeing checks from record companies. Love, love, and love, cause I love. Autopromocja. Kochasz mnie, Frank? Tak. Mamy więc tylko jedno wyjście. Chyba wiesz?